taimi karaan sidii aanu horeba idinku ballan qaaday ee hore ee barnaamijkan uu ku sheegay waa dood si toos ah u dhex marasa Bashir Raage Seraar iyo Sheikh Hassan Daahir Aweyso waana tan doodii oo magaalada Muqdisho labaduba jooga waa Sheikh Hassan Daahir iyo Bashir Raage labadiina waxaadka telefoonka magaalada Muqdisho ayay ku jirtaan waadna ismaqashaan alaad ayaana ka dhaxaysa labada gruub ee aad ka kala tirsan tihiin oo midna yahay Sheikh Hassan oo maxkamadaha ka tirsan Bashirna uu yahay gruubka ku dhawaaqay la dagaalanka argagixisada oo sheegay maxkamadaha inaad target ka dhiganaysaan kuwa gaar ho tilmaanteen marka waxaan rabaa inaan u gudbo hawsheena maanta labadiina wax dhageysateen wareysiyadiinni iyo dadkii kale ka hadlay mawduucan labadiina kale muhiim u ahaa waa dhageysateen marka Bashir aan ku horeeyo Bashir horta markaad dhegaysatay Sheikh Hassan raayigiisa maxaa kaaga baxay wareysigiisi markaad dhegaysatay bismillaahi raxmaan raxiim waa maasantaa Yuusuf Sheikh horta maasay walaalkeen horta Sheikh Hassan horta iyo anagu dad islaanahay dad isku isira oo isku diina oo isku meelahana oo ma rabaan kala maarmayn waxa warkii xogay iga baxay waxaan rabaa waxay markii aan runtu sii degano aan ka sheegno waxa runtaa marka hadii xaalku markuu meelahan soo gaaray runta laga sheegaa rabaa shiiqu waa ogyahay waxa ka jira xamar asuguna waa ogyahay anaguna waa ognahay shacabkuna waa ogyahay waxa ka jira in wadanka ay jiraan dadka shisheeya wuu ogyahay anaguna waa ognahay wuxuu ogyahay inay xerooyin ay wax ku tababartaan oo ay mataqaanaa fan dhinacaas iyo xagga oo mataqaanaa middle east ugu yimid ay mataqaanaa xiriir leeyihiin waxaan ognahay shiiqu inuu hadda mataqaanaa dhacdooyinka magaalada ka dhacaaya inuu wax badan ka ogyahay amaan iyaka inaan tuumaysana inay iyaku suubiyaan inuu ogyahay fadwada waxaan leeyahay ragga riida waxaa ka mid a asiga iyo nin la yidhaahdo magaciisa ebelkaratay nin la yidhaah iyo nin la yidhaah Sheikh Nuur markhaatiga ku yaa guri furway ku yaalla oo raxu dhaca albaabkiisa u jeedyo oo ku dhegan mataqaanaa qabuurada talyaaniga gurigay ku suubiyaan fadwada oo ilmaha yaro inuu santiska ay yidhaahin dadkaas la soo laayo waxaa ku dhacday fadwo diinta muslimka wax u dhimeen dadka la laayo sida raggii saraakiisha u laayo ragga laayo waa iyaka Sheikh Hassan Daahir haye bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala muhammadi wa aalihi wasallam horta waxaa iiga baxay aniga kolleyga hadalkii Bashir horta waxaa ku cadaatay in ajnabi asaga uu ka dambeeyo ayaga ay ka dambeeyaan oo sidii aan sheegay ay runtahay haba kala duunaado qaabkii aan anagu kala nidhi oo aniguna aan lahaa amerika iyo ethoobiya ka dambeysa laakiin asaga waxoogaa oo ka dhigay maaragtay interbolka ayaa naga dambeeya inuu yidhi horta taasi ilaahay mahadiis waa cadaatay oo ajnabi inay ka dambeeyaan waa cadaatay asagana waa ku ogeyn oo waxa weeyaan ethoobiya iyo baalkii muxuu ahaa iyo amerika iyo kulli inay u yimaadaan oo maaragtay ay la xiriireen waa la soconna waa ogeyn marka taasi ilaahay mahadiis inay cadaato oo mujtamaca u cadaato waa yaraha aad baan ugu faraxsanahay meesha uu gurigan uu tilmaamayo iyo arrintan fatwada uu leeyahay dadkaa lasoo dilaa la yidhaahda wiilasho raggaas xasan ka mid yahay yidhaahda adugu maxaad ka leedahay taas walaalow horta meesha uu sheegahayo meel la yidhaahdo machad la yidhaahdo oday ibnu kacab oo machad lagu dhigo wax lagu barto weeye oo aniga xafiif ii ah maarti madrasana ii ah oo qiraa'aadka qur-aanka oo casharada iyo waxaas loogu talagalay weeye iyo ilmaha yaryarka oo maaragtay baalkii muxuu ahaa rawdada la yidhaahdo oo xanaanada la yidhaahdo in lagu tarbiyeeyo waxyaalahaasaa loogu talagalay waxa uu sheegahayana waxaan u malaynhayaa inuusan xaqiiqana u keeni karin mana jiraan Bashir fatwa in gurigaas xafiiskaas in fatwa laga bixiyo oo dad lasoo dilo la yidhaaho lagu shirqoolo sigaad aduu ku ogaatay yuusuf waxaan umaleynaa anigu meesha inaan deganay inaan gurigu kuu tilmaamay inaan kuu tilmaamo ragga la shaqeeyo oo reeraha ka fadhiista ilmo yaro inuu suntiso miyiga la keena in la yidhaahdo mataqaanaa kitaabka difaacaysina dadka soo lahaya waxaasoo dhan xasanow ma yuusuf iskama dhahayno sheeku ogaatay laakiin wixii ninki waa kana wuxuu leeyahay ma samayna anigu waxaas mana jiraan adigana waxa leeyahay waa jiraan labadiina mid inuu daliil keeno waaye maogtahay وحوي أدا خوسي مرقاتي فرين وجرو جروا خوسي مرقاتي فري هذا رمي المكتئب تازو مرقاتي فري وهذا جرو شو خوسي لكن هوس شيء إن اللي هو قبرنا ميت شيء سلوه وعذر في وعذر وين خوسي يقولون example هذا عنست جنرال محمد عبد الجنرال كله يجري السجى حس داروا سوال أفريق دولا كده على مدة ديري دولا ين حبين عجردي الحياة أفر بريك بعدنا بقى سو مسجد صوب حال الدنيا مركي مركي ودود في بس برنامج كان برنامج قصدي محمد أنا أسمعه أنا صار صوب حال الدنيا وحال الدنيا متغير جنرال كان ودينا حسن داهر شيخ حسن جنرال برنامج كان تكون دود دين وايدر تسمع هرتها محمد عبد الجبار توانا فهمي مجلس رئيسه واللي بعده كرو يسر كاله وأن كجع الله يمسوه مريقين حافظ القرآن أو وذابة ونين شركانه وأنا قانيبا أنا وجع الله بها مركا رمتي نعبالك محايا هاد إن اللي إلا هذا حسن داهلة جميعنا هاد وحوياً وركي واتقاناي ومركي نينك اللي إلا هذا نينك اللي إلا هذا مورجن واجي مارتا كسمائيا لقى أي مارتا غلطي أي كيريين ويسيوح الجيري حسن داهلة إلا الدريري نمان كي مارتي والكي محوها فرحوني مرك واحد تلا حق داهرة ماي جرن كان أنو صلى الله من حمر الودي الجعلاتي داكي المعدو بين ولا وحان أمن سنة هاي قف مسلمة ووحدا دي وقق ليان لأركيني أبو ولا الحين إلهي با يقرر يوي إلهي با نعيدي لي آخرا رضا مرك وحوه يانينا وحكجرين البالكي محوها وحنا كمجران مسيرة أنا قصدي أنا نيجي دكتور أوجع الله إني جراه له أسجع دلي وحي كم تهاي عدوه طبيعي سي كم تهاي حسن داهر تاسو وجدتي لكن ما يتوسو ده هذا كتنا دوتان ما دوتان تلفزيون قاعدين يا محمد جنرال كاسورت ما دوتان إنت اللي ما ولا لو ما حسوس تا أسجع يعني قاعد مارك دوت ما بحمر تي ما حسوس تا لكن أتقولنا مارك كلي مربو أو دوت جلي أنا مرربا ضغطت جلالي لكن أنا أسجل لحظة يضا ما يتنعين مركا تأثير مركا وحوية بشير تومك إني كلا رأيي دوانايين ون ماهن جانا كان اللي ديلي الله الرحمة ذي وحنا هينو الوعد ينكرو إن حسن داهر كدن بي مجران أي أنا كمدين حسن داهر قاعد تسبدو المدين لكن وحان شاقني وكني إن ضغط إذا عدي إن ضغط آدي ودى ديراتي إن جنكو أن يعني دين تحقيق أن يعني ننور يويري عن بوسن جرين إن حسن أوش يجين يسون فعلين وحياه أتش أوش يجايو إن لوك اللي تقدر دي هون أفريقيا تدور. أنت أسمعك دليل كم في لنا إنه دليل أه دليل كم في لنا. أنت أسمعك إذا عادي أوكي كجودو حاول مرك تاسد معنى هذا معنى يخرجون يسمى جرتو حاول لكن أنا وجهي وكلية. مرك حال دمشق سوق أرتى حال روا إن الشيخ هو يروح ويا حاجة الرجال ما دوروا هذا حاجة هو يصور أفتي إلا قريه أما يبناك يبدأ كجور تبناك يوصل بحدي وحال روا أنا كوكل صور هذا ما أنت إنه حتى أو قرال لقدو خلاص ير أو قفي الله بيا شنكو كل معي أوصل أجيرين إن دباته وينو دفقد على إنسان معنن ان بشير ادو واحد مركز اساس لهي شاتي كوين ان كل سيده دملسا ان ددك مغالده مقدسه جوجا ما وها او هنجبيسا شان الى روحا كدخ جيره او مارته لو دوقينيا يا دوقينيا ما هي جواد ما دوقين ما شيغا ولكن دوقين ما واه وها كودا معناها حسن هو اوغاي انا كنا وا اوغناي سيده ود او كوشتي او ليه وان اوغين سيده نو اوغيان اسو كلو اوغناي بنتيس ما وايشوتي معناها شوف على واحد لا ده مريكي كي تبيع كشيء ويقولي هو رنتي سلالة بعدين هو تغرتي تاس ما حس وابو هيرابا وحواء رجل سوغان يا سو مقالة وحوقا يعني وقنا هي شقوين كو قفتو لكن مركي حارض مشان سوغار تعال رواين ورجل ما استعماله وجانب كأن وحبا كسي وكردين وحيرو معنى عليهن وقا وكويستان إنه وصن أهلقين ذات كيسة إيو دل كيسة مركي يدين تيسة إنه نقول إذا كنت قطار سقط ويصور أنا كنت حسن داهر حسن داهر أقول شغل هي ما يسمو أنا كنت مويرين هي بشير من كريمنال أو دات سولا يا كتب معها dadkan iyagu san u sheegay kutubay weerarayaan kutubay yani diin ay dhibaataynayaan diinna dhibaataymeyno diintu waa ku dhalla waana ku dhanqan waana rabnaa waa ka gudbaya xasan daahir waxaad moodaa xasan daahir waxaad moodaa bashiir inuu arrinta soo koobayo oo dhinacii aad ku eedaysay waxaad moodaa inuu aqbalay baad moodaa uu ku leeyahy waanan is ognahay waxa uu meesha ka waday waxaanaw ka wadno marka labadiinaba haddii sidaas la yidhaahdo waxaad u muuqatiin soo maaha laba kooxooda sida bashiir kugu leeyahay haddii ayadana loo raaco laba kooxood oo laba shisheeyo iska soo horjeeda u adeega oo magaalada ku dhex dararaya tihin soo maaha maya walaal annaga ummaddaan u shaqaynaa weliba waa kugu dhaaranhayaa oo ilaahay baan wejigiisa kugu dhaaranhayaa qola annaga naga dambayso waxna siidhaada inaysan jirin taas horta intaas uga qana midda kale waxa weeyaan bashiir asagu in uu wadaadada uu maaragtay uu dhoofiyo oo gaalada u biriyo taasaa jirta ummadda dhan ay ka warqabtaa oo maaragtay yacni taasoo marka annagu taas oo la yaqaano ayaanba u haysanaa haddana asagu waaba qiran yahay inuu cadowgii u shaqeeyo inay u yimaadaan waaba qiran yahay walilahi alxamdu horta cadowcadow iyo turkeeye aan u kaadino horta cadow kelmadda aan u kaadina laakiin soomaali iyo shisheeyaan ka hadalno bashiir bashiir adigu maadaama waxaa shisheeye inay ka dambeeyaan waa qiran yahay inay wax ku siiyeenna waa qiran yahay bashiir sheekh xasan igu kaaday wax yar bashiir waxaa jeclaa inaan ku weydiiyo idinka maadaama adnaan dowladna ahayn baliisna ahayn dembi baarisna adnaan lahayn magacii laydiin soo dhiibayo ma sawirka laydiin soo dhiibay una raadsataan soo maaha oo wax idinku aad weydiinaysaan qofka inuu dembi leeyahay in kale ma jirto yuusuf ow soo dhow anaka waxa waaye waa dad waaweynaa nahay caqiidina waa nahay islaamna waa nahay kutubna ma dagaalama dagaalamaweyno dad oo gaalaana miihin laakiin waxaan rabaa saaxiibkeena inaan weydiino war ninka shisheeyaha hoo dhibaato soo geysto dalkeenna kula soo dhuumanaya annaka nooma aha mataqaanaa sokeeye nooma aha iyo naxaan waana iska qabanaynaa nin soomaaliya anaku ma haysano nin wadaad oo soomaaliya culimaa ma haysano annaka nin muslim ma haysano waxaan daba joognaa dad criminaal oo gacan ku dhiilaala oo dad soo halligay oo bashiir ajnabiga laftiisa xuquuqay leeyihiin laakiin maxaa caddaynaya inay dembiilayaal yihiin nimankan aad ugaarsanaysaan adiga iyo ragga kale waxaan haynaa waxaan haynaa magacyadii haynaa sawiradii haynaa magacyadii sawirada nimana idiin dhiibaya inay ayagu dembi galeen idinku ma ogtihiin walaal waxaa waaye yuusuf anaka ma nin dimbi galo nin soomaali anaka weligeen lama hadlin may ajnabiga laftiisa xuquuq u leeyahay qofkii ajnabiga xabar jooga hadduu xaquuq leeyah waa waddankiisa xaquuq u leeyah waddankiisa ha tegiyo hadduu suudaan yahay suudaan ha tegiyo hadduu tegiyo yemen yemen ha tegiyo wa anaku madowladaatnugula soo qambarayaan marka ninka ajnabiga ma sawirkiisa laydiin dhiiba soo qabta laydiina waa qabanaysaan waa u dhiibaysaan ciddiidoonaysa ninka ajnabiga waddankeenna soo galo oo sharci kusoo gelin oo dowladaalaysa soo gelin oo dembi soo galay oo dhibaatooda waa qabanaynaa waan iska masaafurnayna halka ki la gambarayno ada xasan daahir arrintaas adaad idinku sidaad u dhigaysaan bashiir uu caddaysanaya laakiin waxaad moodaa dhinaciinna in mugdi ku jiro xoogaa qolyo aad ka dhicinaysaan oo aad leedihiin dembi ma gelin xataa ma jiraan ood adinku haysaan haa walaal horta annagu waxa horta sida aad sheegtay dadka bani aadamka ahi oo ama waddanka imaanaya amaalihi yacni waa xuquuq way waa leeyihiin sax waaye weliba waxaa sii weynida qofka muslimka ajnabi lama yidhaaho laakiin waxaa la rabaa warka bashiir uu sheegahayo si cad oo la yaqaano iyo qaab la yaqaano oo caalamkuna yaqaano dadka bani aadamka ahina yaqaano dadka iyaguna garan karo aa la rabaa horta in loo sheego annagu ma warka saasa oo qof bani aadam dembi ka soo galay oo la leeyahay dembigaasuu qabaa oo annaka aan ku seexanoon qarinay hadduu jiro oo qoladiiba raadsanayso ama dowladda iyada iyo dalka iyaga dembi ka galay waxyaalahaasoo dhan waa horta la rabaa in la isku duwo laakiin qofku haddii waxay xumaa wax xun oo kaga faano oo ku faano ama wanaag uu ka dhigto ama uu ka dhigto maaragtay wax lagu socdo sharci ah hadduu ka dhigto oo markaas haddana dhanni iyo wax loo soo sheegay oo ummaddii ku halaago horta waxa weeyaan waa wax la yaaboo khatar oo sidii ilaahay yidhi afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'ahu xasanan waa ninkii ilaahay loo qurxiyey camalkiisa xunee wanaagu arkaaye marka horta wax laaanagu horta warkaas oo kale ma qabno bashiir ayaan rabaa inaan u laabto xasan daahir bashiir xasan waad maqlaysaa waxaan jeclaan lahaa هدي اي جيران داد مسورده دا مقعده لغو سو ديبه او دسلاه دا هاي حسن داهر اياه هيا اما كوار قبا او اجنبي اه او ادبت جوكت اما ادقي جروب كين ادبت جوكتان ان اد هاد حسن كو قبا او دهار ديكتو هدي اه يارو ولينا بشير ايان جعله هنا انو كجوابتها سينا حسن ايو كادي waxaanu xasan waxa uu arraa ila staff ay u sinna gelin la rabaa oo warka si aqbeexan ma taqaana isku soo gudbin oo isku sheegno waxaan raa horta aniga waxaan isku haysano wax saalan maaha saaxibkeen ragan oo kulishkan waa rag badan oo isku tago hubaysan waaye xasan oo way sameesteen xasan wuxuu leeyahay dibadda laga soo qaataa kulayowa xasan wuxuu dhawaa anaka wax sameysanay xasan anaka waxaan ku haysano oon ahayn ma jirto ragaas oo waayo ragaas waa in waa rag maal geliya asiga oo hubkana u sameeyay dadkan dhoodhoodka oo ila Ethiopia laga keenay ciidamada uga dhigay waaye hadda meesha la yiraahdo 77 waa dhaw dalka dhacay hadda ku laadlu waaye rag difaac uga jira shan nimo oo yimana ku jirto oo cadaan ku jirto carabo hadda daaraye waa arin kooban oo meel markooni lagu sheegay shan nimo yimana ma jiraan walaal hal yaman aad sheegaysaa iyo hal xataa waxa weeyaan oo soomaali ka sarreeya kuma jiro hal xadda waa hal bashir waxaad sheegaysaa yemanta soomaali u dhalatay mise yeman hono soomaali ku hadal ma waa yeman caayo yeman caadi waaye waxa waa yeman caadi waaye barka aniga meesha yemanta soomaaliga oo muwaadinka ma hadleedahay midda ka asaga yiri marka dad soomaali ah oo maxkamado baalki maxay ahayd ku gaban haya oo Soomaali ahayn ha saga yiri oo wahaabiyaha oo 70kii maartay fikradoodu ay soo 70kii ay soo gashay wadanka inaan 70kii u laabanna xasan ma jecli waxaan jecelahay inaan si kooban isu weydiino nimanka faraha badan ee hoggaamiyasha kooxaha ee ka soo horjeeda ma waxaad leedahay kaliya inaan mabac dhignaa oo ayagu inkastoo gacan dibad ka helaan bashiirna hadda uu aqbalay ilaahad idinku ma heshaan idinkaan isku filan حسن داهر هلو بشر نسيب داهر ودرتا وحنا نقول يا خدكي تلفون كحسن داهر اويس مركا يساقون هدا ان جوابي كرين دبعا كلا او مسلحة ده او اده هسان او ليقا تكون باجين كرتان والي صدري ايو واساقا اللي صدري ايو دادان هيا ايو واحس مركا لغا صوتهم حد ليقا سمايدا كون باجين كرتان warum warunta halkaas waxa la jira dhiig waa baaqan hadii la yiraahdo dadku moqtada badankooda waxa ay dhibaato ku dhacdaa warleeyda hadii war la helo waxaan aaminsanahay inaan dhibaato weyn dhici karin hadda inta caawa dhacday faa'iido weyn waxay u tahay shacabka degan Mogadishu laana wax badan ay ogaanayaan ama wax badan ay ka baxsanayaan walaal soo qaliyo bakii dadku waa xidhoogaal gudaha ku jiraan dadku waxa marka dunjeeda xataa su'aal weydiisay su'aal loo weydiisay xataa wuxuu wada awoodi kari waayay inuu xataa dhameysto wareysiga ayuu awoodi kari waayay waa carray maya bashir waxa jecelahay taas inaad ka dayso oo telefoonka 20 daqiiqo oo aniga ku raadinayna khadka telefoonka ku jiray waxa dhici karta battery una saa ka dhacay ma garanayna sababta uga baxay marka taa marka laga soo tago bashir adigu liis lagu soo dhiibay intaad wadato liis lagu soo dhiibay intaad wadato xabad ma joogsanayso soomaa waa feeri yusuf yaan isku kaadoomin yaa isku kaadoomin anaka liis loo soo dhiibo ma hadlayna waxaan ka hadlaynaa horta maslaxada dadka ma ka hadlaynaa yusuf iyo dalka mas waxaan ka hadlaynaa maslaxada dawlad miya iska leena ka hadasha mise ninba meel unta fariista ayuu wuxuu leeyahay aniga sida ila tahay waa ra'yigaagu waxa ku kooban tahay wax kula wadaagta ma jiro yusuf dowlad waxa ah ama dowlad naqan kara xilkaska ama ma taqaana qofka mas'uuliyad ay saaran tahay oo ka damqaya waxa xun waxa san raba yani anaka ma sugeyno dowlad uu timaada intay dowlad ka timaadna dhibaato ku jirmeyno dowlad waa joogtaa baydhaba joogtaa inta u tagtid oo madaxweynaha la hadashay ama ra'iisul wasaaraha la hadashay ama baarlamaanka la dhex dhigtid ma geyn kartaa arrintan oo ma ka soo ansixin kartaa mise waxa weeye adiga ciidanta samaysatid oo hub soo arursatid ayaa ninka rabta weerareysaa baabkaas hadda kuma jiro barkee waa iyku hadda iyaka toori haysata oo waa artay waxay ku jiraan ma taqaana isoo jiijidkooda dhexdooda ku jiraan oo hadda kuwaas oo ma taqaana toori haysata anaka laakiin hadda dhibku wuxuu ka gudlan yahay waa Mogadishu waaye shacabku weystaa dhibaatada gudihaysta waay waxaan ka jawaabayna anaka waxaan kuu sheegay cawada ragal lahay haddii aan ku tirsha maanta waxaa ku jira korneela ku jira janana ku jira waxaa ku jira aqoonyahana ku jira kuwa kale inaan la dilin see lagu baajin karaa waxaa lagu hadda intii dhigo hawshaanu bilaabatay waxay waxaa la dilay hal wiil oo waxaa la dilay oo taliyaha ciidanka iyaka bootaan ku nacu ahay ayaa la dilay oo mataqaa dilay xaaskiisa. Waa gartay waxaan malaynaya Bashiir Xasan Daahir inuu nagu soo laabtay mar kale. Xasan Daahir may maqlaysaa? Linku idinka go hadda anaga gunaanadkii marayna iyo gabagabadii maxaa dagaalada soomaalida hogaamiyaashu ma galaan kumana dhintaan intii dagaal soomaaliya ka dhacaysa? Waxaan malaynaya caydiid keliya ka jira nin goob dagaal lagu dilay ama dhaawiciisa u dhintay. Laakiin dagaal kastoo dhaca waad ka soo hari doontaan oo dhalinyarad isku lahayn doontaan sida ceyshihiin kolley, maxaad ku baajin kartaan dhalinyaradaas dhimashadooda? Mase kama naxaysaan mar haddaadnan idinku kolley gelayn frontlineka? Afta tii hore oo meel bay iga go'day maaragtay runtii. Marka horta Xasan Turki waa nin Soomaaliya, waxaad garanaysaa warku inuusan ahayn ajnabi, inuusan ahayn. Waa gartay Xasan, adoo anaga gunaanadki marayna raalli adooga ah inaad soo gunaanina jecelahay, maxaad ku baajin kartaan dhalinyarada? Waa ku soo celinayaa walaal. Waxa weeyaan horta dhalinyarada waxa weeyaan waa run oo dhalinyarada dagaalanta waa sax weeye, ayagaana dhinto waa run. Laakiin inay mabda' ku dhintaan fiican iyo inay mabda' xun ku dhintaan labadaas uu weeye, inaysan dhimanna sow kama sii wanaagsan, inaysan dhimanna sow kama sii wanaagsan. Dowladduna waa gelisaa oo waa ku dhintaan sax weeye, dadka qabiilkuna waa geliya waa run waa ku dhintaan, diintuna waa gelisaa waa ku dhintaan. Marka nin walbaaba maaragtay mabda' uu ku dhimanayo unbaa meesha ku jira mooyaane, waa run oo qolo kasta dhalinyarada u dagaalanta. Marka mid oo ay naartu gelahayaan hadday u hogaamiyaan annaguna mid janna ay ku gelayaan u hogaamiyaan. Dhib maaha Xasan Daahir iyo Bashiir, idinkoo raalli ah, idinkoo raalli labadiinaba waxay sheeganaysaan Xasan, labadiinaba waxay sheeganaysaan inaad waddan ka fikiraysaan, inaad ummad u fikiraysaan, dhalinyarada ayagoon la dilin oo jannadooda sidii kale ku cibaadaysan karaan ku cibaadaysanaya, ama aan dagaal qabiil lagu dilin ama aan mid argagixiso lagu dilin, dhalinyarada si ay ku badbaadisaan oo waddanka mustaqbalkiisa ka talisaan, caqli maaha magaalada Muqdisho inaan telefoonta iskula hadashaa madaaficna isku garacdaane si kaloo dhaanta ma jirka. Yuusuf walaal, horta waxa weeyaan qaabka diiniga horta in argagixiso loo yaqaano adigana haddaad qaadato cille waa cillad weeye. Anigu ma qaadana Xasan, waxaan ku yidhi magaca argagixiso Bashiir ka hadlay, Bashiir midda uu ka hadlay iyo midda adigu ka hadasho diina, labada midna iyadoo dadna lagu dilin si lagu badbaadi karo lagu noolaan karo magaalada iyo waddanka ma jirtaa ood ka shaqayn kartaa? Hadda walaalow annaga waa nala ka helayaa Bashiir iyo rag. Bashiir ma laydinka helayaa? Ma laydinka helayaa idinka? Bashiir haya, Bashiir aanu daay annagu dadkan badbaadinaa. Haya Bashiir, hadal Xasan waxa uu yidhi xaqadiina waa joojinay xaqooda ka helay. Waa gartay halkaa ku xidhi Xasan. Bashiir haya, is horta waa maasanta. Waxaan rabaa horta duqa, waxaan rabaa adeer waxaa u sheegtaa. Horta marka ugu horeysa horta asugu jirna iyo naar midna gacanta kuma hayo. Anaka waxaan haynaa waxaan kuu sheegay oo ah waxa dunida maanta waxa ay ka taagan iyo dhibaatada ka taagan isu sheegi mayno. Ingiriiska joogtiina mana qarxinaya oo dhahay waa ku jihaada weynaa. Bashiir, Ingiriis iyo wakiil kama tihida Soomaaliya iyo xabarka joogto madbaca ma ka dayn kartaa? Waxa shuruuddaadu waa maxay tahay madbaca? Sir Xasan, maanta fursad u haysta oo run ku sheegi karo. Xasan Bashiir, Bashiir fadlan, Bashiir barnaamijku waa gunaanad, ma ka jawaabi laha macnaha dagaal ma joojinaa miyaad ka wadaa? Waa hadalka aad ka hadlayso. Maya dagaalka waxaa macnihiisu yahay ku yidhi sida aan kuu sheegay Yuusuf, waa intaas. Waana maqlaysaa inuu hadda u leeyahay jinna iyo naar iyo sida uu isu qaybinayo fadwo rida u leeyahay hala xukuma dii aan kusoo xukuma leeyahay dadkan. Runta haddaan kuu sheego walaalaan nahay, bee kuu sheegi maayo, qadiyo waa u dhalnay, tiiga waa u dhalnay, laakiin manaahijta oo Xasan isticmaalayo manaahij dalkeyna ka socanaysa maayo, waqti dheerna isaga dhuminin. Waayahay manaahijta haddaysan soconin Bashiir, manaahijta haddaysan soconin dad meel lagu dilaya manhajiga dhimashayaa daran. War Xasan wuxuu wadaa dad badbaadiya oo intakeena halleg waxuu ku shubu wadaa, oo xataa aan la socon caqiidid hore oo jiri jirtay oo ilmadiidina uu kasoo wadaa laba baar uu kasoo wadaa ku haya meesha oo waxba kala garanay. Aad iyo aad ayaa mahadsantihin labadiinaba, aad iyo aad ayaa mahadsantihin. Barnaamijka halkaasa ku gabagabaynaynaa Xasan Daahir way maanta hubka waysa mid ka tayo badan ku xoog badan haysanaa, marka dadka ayuusan laynin dadka waa inaa iska keeno. Xasan Daahir oo midiisi dhac karaa qof haysta. Bashiir aad iyo aad ayaa mahadsantahay, aad iyo aad ayaa mahadsantahay Bashiir Xasan. Adiguna aad iyo aad ayaad mahadsantahay Xasan Daahir Weys. Barnaamijkan inta ayaan ku gabagabaynaynaa.